वो आपका अधिकार करने में लगा है। और वो क्या होता है मन में नुकसान, क्योंकि उसको मैंने अपना माना था, उसे ज्ञान आप दिया तो ना ही हमने उसका दुखा, तो उसके ऊपर नुकसान। इसका नाम क्रोध। इन तीनों प्रकार की वृत्तियां जिसके मन में आता नहीं है, उन पर बुरा उनको उस मनि को संन्यास कहा जाता है। उससे प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यह सर्वत्र स्नेह तत्त प्राप्त शुभाश तत्त शुभ शुभम प्राप्त नागरंदी शुभम प्राप्य नागरंदी और शुभम प्राप्य न दृष्टि अर्थात शुभम प्राप्य स्थिति वचन नाग सकते शुभ को प्राप्त किया तो आवा बहुत बढ़िया कर देने कार्य करेगा, खुश करेगा, सुखी करेगा, नहीं कुछ नहीं करेगा। शुभ प्राप्त हुए कभी नहीं, अशुभ प्राप्त न दृष्टि पर निंदा वचनों की योजित निंदा वचनों को प्रेरणी काम दिया है, गलत काम दिया है, कुछ नहीं है जैसा मिल गया वैसा शुभम प्राप्त नागरिंदी अशुभम प्राप्ति का न देगी वह सर्वत्र जो सर्वत्र अनंत स्नेह वाला है अभिस्नेह जिसके अंदर नहीं है सबसे प्रज्ञा पृष्ठ उसकी जो मन जाती करके प्रज्ञा प्रतिष्ठा उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित मन जाती है। और सारे के लिए ये हो गया कि सर तुम भी जो है सुख मिल जाए तो सुख मत करो, दुख मिल जाए तो उसका निंदा मत करो, साधन के लिए आगे छोड़ दिया। अब तीसरा पक्ष में धारणा हो गया, जो भाषा जाते हैं देखो, यो मुनि सर्वत्र जेह देह जीवितादि शो अभी अनविस्नेह, देह जीवितादिष्वपि अनविस्नेह, देह का जो है जीवन आदि अभी भी कभी भी अभिस्नेह करता, अनस्नेह आसक्ति करते शुभाषण। चलो शरीर में आरोपी नहीं है, लेकिन आ गया मिल गया माल तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो बड़ा दुख ही, ऐसा भी नहीं है। प्राप्य शुभाशुभम तत्म अशुभम शुभ या अशुभ को लाभ करके नागरिकी वह आनंदित नहीं होता, देश में दुखी नहीं होता। अर्थात शुभम प्राप्त न दृश्य दृश्य की अशुभम च प्राप्त न दृष्टि, शुभ को प्राप्त करके तृप्त होकर वह हर्ष को प्राप्त नहीं करता, अशुभ होकर वह दुखी भी नहीं होता, देश नहीं करता। हर्षवीरा विशाल वर्जन शरीर व्याप्या प्रतिष्ठित होती, आदर्श हर्ष विशाल सरहित निर्जन से प्रज्ञा होती है, वही वास्तव में किसी देश में बंद कर स्थिर रहने की क्षमता प्राप्त हो सकती है, प्रतिष्ठित हो सकती है। ऐसे प्रश्न में कैसे प्राप्त हो प्रज्ञा दो, प्रज्ञा कैसे किया जाएगा, यदा सुंदर चारू पूर्वी व जिस प्रकार से पूर्व जो है कछुआ अपने सघन अंगों को भय खतरा को महसूस करके वो अंदर कर लेता, उसी जगह इस संसार को भय उत्पाद करती आप जब अपने सघन इंद्रियों को भीतर कर लेते हो तो क्या प्रत्यार ये होता है, गरीब की इंद्रियों को अंतर्मुख करना। इसी तरह कुरम क्या करता है, अपने बहिर्म के सारे अंगों को सिर बार भाग बार पैर बार सब भाग रहता है, चल रहा है कहीं कहीं से हल्का सा भी कम सही में से दूर से भी उसको यही दिख रहा है। इसी वजह से सारे को क्या है, एक हल्का सा भी कम मन में आ जाए, एक हल्का जो संकल्प इंद्रियों का हो जाए तो विषय के प्रति अभिमत करने के लिए प्रसन्न को क्या करना चाहिए, खट से ऐसा ना हो कहीं संकल्प के साथ आप चल पड़े तो फिर गया हो बाहरी चला जाए, ये वैसा हो समझ क्या होगा दृष्टान दिया था पूर्वी तुरंत ही उसको ये समझना है संसार का किसी भी विषय संबंधी किसी भी इंद्रिय विषय संबंधी किंचित संकल्प गुतगम आरंभित हो जाए तो ऐसा खतरा कि बस हमारा सारा साधना बेकार हो जाएगा, ऐसा अंदर से 24 घंटा उसके अंदर इंद्रिय तक विषय संकल्प के प्रति भय होना चाहिए, जिन्हें भय होती है भक्ति जो है प्रेम जो है भय की इंद्रिय भय होना चाहिए अंदर के विषय में कुछ कर देंगे, अनादि काल के विषय ने मेरे को जरा बंधन में डाल के जन्म के चक्र में घुमा रही है, और मेरे को चक्कर चक्कर करना नहीं, बिना भय तो कैसे व्यवहार होगा, भक्त ये सब इंद्रिय अंतर में खोल जैसे वो बहिर्मुख वस्तुओं में इंद्रियों को आकाशवादन होते रहेगा तब तक ये बहिर्मुख होते ही रहेंगे, अंतर्मुख होंगे नहीं, तो एक ही रास्ता है मेरे बच्चे को क्या है रोज छोड़ कर रहे भाग रहे भाग रहे भाग देंगे बाबा जो है पकड़ चले जाएंगे घर आ जाएंगे डराया भी से वो अब बाहर जाना भूल जाए अंदर छुप जाए और आते एक दूसरे से कह दी आवाज कर दे आवाज कर दे कौन कर देखो सुन जाए मेरे भय भी ना जो है अंतर्मुखता आ ही नहीं सकती, जो पूर्व कब बाध करता है जब उसको कहीं से किसी भी प्रकार का खतरा महसूस हो जाए हाथी के अंदर बंद करके उनको ऊपर जितना हथौड़ा मारो कुछ नहीं मैंने सुना कुछ नहीं करो आप जब बंद आते हैं इसे भगवान प्रतिष्ठान बना रहे यथा यथा अयम साधको सिद्धुआ यदा सरस इंद्रिया सिद्धा जब सारे इंद्रियों को अपूर्ण मिश्रेंगे सब प्रभाव सभी ओर से अंदर कर लेते गुरुदे तदा तत्व प्रज्ञा प्रतिष्ठा तब समझो उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। तभी जाकर के भावना होती है धनी कम जब आप ऐसे प्रत्याहार करोगे तो ही आपसे धारणा होगी अधारणा होगी ज्ञान और समृद्धि होगी। इसी प्रश्न पर जोड़ देंगे आप प्रत्यार के लिए ईश्वर प्रयोग करेंगे यहाँ पर 58:7 तीन श्लोक प्रत्यार की व्याख्या करने वाले हैं। यदि प्रत्यार मुख्य साधक के लिए सबसे मुख्य चीज प्रत्यार और ये नहीं ना मेरा कुछ नहीं आगे भूल जाओ धारणा ज्ञान समाधि तो शत्रु में नहीं सोचना प्रत्यार ठीक नहीं है तो धारणा ज्ञान समाधि का अभ्यास कर ही नहीं सकते। मैं कहें कि भाई मेरे से 4 घंटा घर में क्या गया अभी तक अंदर मुखी हुए होने मन अंदर को खोलेगा बाकी सब बंद करके बैठ ले जाओ टाइट लेकिन मन तो टाइट कैसे करोगे। ये कहेंगे कि प्रत्यार का महत्व वर्णन कर दो कहेंगे प्राणायाम के बिना तो कोई प्राण बंधन भी नहीं सुन प्राणायाम के द्वारा आसानी से आप मन को अपूर्ण कार्य करके केवल आप श्वास को देखना चालू कर दिया मन का सारी चिंतन कर जितना भी उछलता आ रहे हैं भयंकर क्रोध आ रहे सभी है उसको बैठा बैठ करके जो है श्वास कर जाए बंद कर ले चाहे न करे चार ज्ञान देने लग जाए तो सारा क्रोध सारा जो भीड़ सारी जो है आवेश सारी ऐसी चीज है जहां पर मन बने तो प्यार को तेरे पक्को करना है तो प्राणायाम को पक्का करना पड़ेगा। अब प्राणायाम को पकड़ो पक्का हुआ तो आसन दे दो चुनाव तीन है बस उसके लिए काम चलेगा क्रम है इधर करके यार प्राणायाम प्राणायाम करके कच्चे ना प्रत्याहार पूर्णा सूत्र में कच्चिया शक्ति बोलती है इसलिए प्रज्ञा कच्चिया शब्द रखा और भाषा उसकी अनुमति करते हर जगह कच्चिया उसको अनुमति कर देते भी वो आसन के और प्राणायाम के लिखा आसन के बाद पहले आसन के साथ साथ रखो भी चेष्टा नहीं करना पहले आसन को जय करो कल जया रो अक्षर बन कर उदाहरणाभ्याम प्राण प्रत्यार में अनुमति कर दिया प्रत्यार के लिए धारणा के लिए और ध्यान के अनुमति भी करो प्रचार करने की जरूरत है धारणा हो गई तो ज्ञान और समाधि का अन्यास काम है उसके प्रचार की जरूरत नहीं केवल आसन प्राणायाम प्रत्यार इतने तक के लिए हमें पूर्ण पूर्ण का विजय प्रचार करके उत्तर उत्तर को गठन इसलिए आगे विक्रमशील बता रहे हैं कि भाषा चिंता यदा सहारेगी यदा कहा गए संघ उपसंहार के चाहिए ज्ञान निष्ठायाम प्रवृत्ति होती है जो ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्ति होती है वह जो समूह के आधार से सकल इंद्रियों के तत्व विषयों से उपसंहार कर लेता है पूर्व अंगानी व सर्वशून्य था पूर्व अंगानी व सर्वश्य यथा पूर्व भयात स्वामी अंगानी को संबंध होते स्पष्ट करके राजकार में भयात स्वामी अंगानी उपसंहरती सर्वदा केवल ज्ञान निष्ठा इंद्रिया इंद्रिया के वाणी को तो गोपनी भी अंदर करे था गौर को गोपनी है भी अंदर हाथ पैर के रूप नहीं करता तो बिल्कुल नहीं करता इसका मतलब क्या है हाथ और पैर का मतलब बीस अंगुली होगा ना बीस अंगुली क्या आपके अंदर है तो सारे को अंदर कर देना है और अहंकार को देना सब क्या हो गया अहंकार का पति तो पंच ज्ञान इंद्रिय पंच कर्म इंद्रिय पंच प्राण उनको भी मन बुद्धि अहंकार चित्र सारा चीज बन सकता तब पंच विषय सहित कहते विषयों को बाहरी कर लो और अपने को अंदर कौन जाकर के करते क्या तब कोई किस आइटम आपने अंदर कर दिया कि किस प्रकार का दुख आशु हो गया किस प्रकार का दुख माना गया पंच इंद्रिया दुख नहीं है पंच ज्ञान भी दुख नहीं है हमें षट ज्ञान षट इंद्रिया षट ज्ञान षट विषय ये सारे के सारे दुख में है। सुख भी दुख में है, दुख तो दुख में भाई नहीं, शरीर में अच्छा और शरीर दुख में इक्कीस प्रकार का दुख भी हम अपने आप हो जाएगा जब इन इक्कीस प्रश्नों का अपन सुख लेते हैं। सुख है ना कोई दुख चाहिए हम क्योंकि जब तक है तब तक आपको सुख लग रहा है कब तक दिखता है और दुकान संगी है बाद में सुख भी यही जरूरत तो नहीं लग गया आपको कष्ट जरूरत होता ही है नहीं लगा तो कष्ट कम जैसे नारद जी से पूछे वंद्रा ने महाराज उन्हें क्यों अच्छी नहीं लगती हूँ किसी को लक्ष्मी तो बुरी बहन है दरिद्रा नारद जी से पूछी मैं क्यों किसी को अच्छी नहीं लगती तो नारद जी को तो नहीं आए तो नहीं दुखी होना बेटा बेटी तुमको मेरे को बहुत अच्छी लगती किसी का आपने कह दिया नहीं वास्तव मेरे को ही दुनिया में हर व्यक्ति को तुम अच्छी लगती तो फिर जिसके पास चली जाती हूँ नाराज हो जाती मेरे को कहते हाँ ये भी तो गड़बड़ी कर समझती नहीं तेरी अच्छाई कहाँ है तेरी बुराई कहाँ लक्ष्मी भी है अच्छी भी है बुरी भी अच्छा ऐसा हाँ देखो जब लक्ष्मी आती है सब अच्छी लगती है जब जाती है तो सब खराब लगती है लगती इधर करीब रहा जब तू सबके पास आती है तो खराब लगती जब तू जाती है तो सब अच्छी लगती है कौन चीज अच्छा कौन चीज बुरा है पेशा दिया सुख भी सापेक्ष वस्तु होने करा दे सविशेष दुख होने करा दे यह भी अनित्य है कभी ठीक है कभी खराब है कई बजे सदा के लिए खराब ही मान लेना जरा क्या की अपने बगोरी आगमा पाए स्थान तो किसी परीक्षण करो और कोई रास्ता नहीं इसलिए कहते हैं कि वो अवश्य आपको क्या होना चाहिए तो संभव करने सर्वत एवं ज्ञान इष्ठा इंद्रिया इंद्रिया सर्व विषय प्रसन्न हृदय ये इंद्रियों को सकल इंद्रिया फल से सकल विषयों से प्रसन्हार करता है तस्वीर प्रतिष्ठा उत्पादन वाक्यम उसी प्रतिज्ञा प्रसिद्ध होती है प्रतिरोक्तवाक्य की संस्था विवेक ज्ञान प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है धारणा की योग्य बन जाती है साधक के लिए अर्जुन के लिए सदा धारणा में स्थिर हो जाता है। लेकिन मुझे चीज तो मुमुक्षु को भी हो सकता है रोगी को भी हो सकता है मरण दशा वाला आदमी सब उसके ही तो इंद्रिया अपने आप समझ जाती है और जो भयंकर रोग ग्रस्त है उसको बोला कुछ भी बोला बदाम करेगा कुछ सुनता भी नहीं थी तुम्हें बोला पांच सौ रुपया बनेगा भंडारा जाओ अरे मर रहा हूँ या भंडारे की रोगी का इंद्र तो स्वतः समेटा हुआ है और मरना समझा इंद्र समेटा फिर क्या उसका भी धारणा ध्यान समाधि हो जाएगा क्या बोल कहते इसलिए यहाँ पर कहते यार रस में यार रस में उपलब्ध होने पर भी हो सकता इसलिए कहते भविष्य वास्तविक प्रत्या वही है सकल रथा स्वागत प्राप्त करने के बावजूद भी सघन विषयों को भोगत्व प्राप्त करने के बावजूद भी हमारी इंद्रिया विषय की ओर नहीं जाती हर भय का हर खतरे का इस संसार का हर विषय खतरा है हर तरह की खतरा समागम होने के बावजूद इस खतरे को घबराए गुरुनाथ जी के में विचार करते हैं भयंकर से भयंकर बता दे प्रत्याह है किसी को बता रही है वो जो निराहार रोगी अथवा और खाने पीने क्या करे रोगी को खाने पे भी क्या प्रणार सुना हो गए तो खाएंगे इधर निराहार दोनों रहे निराहार से ही ना निराहार देगी कौन है रोगी अथवा विमर्श वे भी विषया उनसे भी विषया निवर्तन है उनके भी जो मन इंद्रिया विषयों से निवृत्त हो जाती है इन कैसे विषयों से जैसे अर्जुन विषया निवर्तन और अक्षतु ये दृष्टि कर लेते हैं सागर है उसके लिए क्या है परम दृष्टवा रसो अपनी निवर्तन अर्थात्वादन के प्राप्त ये प्रत्याय की स्थिति बड़ा कठिन है ना। अभिप्राय जो है शुभदेव महाराज के अंदर था, तो जनक महाराज के पास गए थे सिद्धाय होने के लिए, हम वेदांत में निष्णात है स्थित है, अपने आप को जानने की परीक्षा करने के लिए ये कटोरा पानी दे दिया, कहा कि बाजार घर आओ और उधर कर दिया राजा ने भेज दिया लड़कियों को, कहा कि अगर वो नहीं होगा तो खुद घूमना खूब हंसना खूब हाव भाव करना और छोड़ना छोड़ना कहा हार नहीं सरती पानी बनी गया अगर बनी थी तुम लोग अपना करते हमारे को ठीक हो गई बाजार पर घूम कर दिया करेगा एक बूंद पानी गिरना नहीं कटोरा और उनकी जगह ऐसी थी कि उस पानी को जैसे उनको और कुछ नहीं किया और कुरिया बाजार बंद कर दिया चुटाने तंग किया गया उनके दाता रोक के खड़े हो गए खड़े हो गए ये आग उठा गया उस औरत इस विषय की ओर नहीं इंडी जल पड़ी था जल के चेहरे को कुछ नहीं किया जैसे अर्जुन को मछली के आम के जो किसी को चाय बिगड़ा था किसी को मछली बिगड़ा था कि कुछ बिगड़ा किसी कुछ बिगड़ा तो कहते हैं कि मैंने तुम गया नहीं था मुझे नाम भी नहीं था आगे क्या भी दिख रहा है राम मेरे को वही दिख रहा है वो बिल्कुल काला बिंदी उसके बाद कुछ वो कोई तो कहता है साधना इधर से यहां बनी गया परम दृष्टवा हमारे ठीक है परम ब्रह्म आत्मा उस लक्ष्य पर आप निकाल टिका लेंगे रसोपी अस्य रस भी रसा युक्त अर्थात जो है सकल प्रकार की जो है विषय भोग पूर्ण सुखानुभूति प्रदान करने सक्षम वस्तु के सामने जाने के बावजूद अस्व इंद्रिया इंद्रिया तब भी उसे निर्मित है ये प्रत्याहार जो कई बार वहां प्रत्याय क्या बताया कैसे करवाए और इसी प्रत्याय परिपक्व विषय भोग आने के बाद पहले तो आप जबरदस्ती बैठ गए विषय का रख करके बैठ गए एक दिन को मानना ही भय मान करके भीतर हो गए अंदर प्रमुख हो रहे तब भी जो है आप लोग आप अपने स्वरूप स्थित है प्रत्याहार स्थित है आपकी इंद्रिया अंतर्मुख रह रहे हैं इंद्रिया विषय श्रवण करते हुए भी विषय रस का रहते हुए भी इससे अलग रहना ये उत्कृष्ट व्यवस्था है प्रत्याहार समाधि के लिए आवश्यक है भारत के चलकर समाधि निकल समाधि करने के लिए जिस जी उसको प्रत्याश के काम चल जाएगा उसे धार बैठेगा ध्यान में हो गया समाधि लग जाएगी लेकिन स्वास्थ्य समाधि में क्या घूमते फिरते वक्त इंद्रिया में काम करे खा रहे हो पी रहे हो व्यवहार है बोल चाल चल रहा है फिर भी इंद्रियों को किसी विषय से कोई मतलब ना उसी संबंध कर रहा है व्यवहार हो भी रहा है उस व्यवहार उस विषय में किसी तरह का रसा और स्वादन नाम बची नहीं कुछ ऐसा मान उसकी योग्य प्रत्याह की कथन यहां इसलिए कहते हैं तत्र विषयान अनाहत आत्मस्वाप इंद्रिया निवर्तन वाचव कहते हैं विषयों को अनाहरण करता हुआ जो आतु है मरणासन रोगी है उसको भी जाना इंद्रिया उसके भी इंद्रिया निवृत्त हुआ करती है विषय कर्म के अंगों के समान श्रम होता ही है इन भाषा जब तुम लेकिन प्रसवर्जन नकुल विषय विषय आग को त्याग कर नहीं उपसंहार हो रही हो उपसंहार तो हो गया है लेकिन राग को त्याग कर राग द्वेष जो विषयों में है उसको त्याग कर अंतम करें होगा सब खत्म नहीं होगा उसी को समझो फिर कैसे कराओ विषय यदि भी विषयों के लक्षितानी विशेष रोगाचार इंद्रिया अथवा विषया केवल निराहार से अनात्मान विषय से विशेष से उपलक्षण कर दो विशेष रोगाच इंद्रियों अगला विषयों को नहीं हो इंद्रियों का विषय को या प्रदेश स्पर्श वे जो विषय आए वह निराहार से उन्हें अनात्मीय मान विशेष इसलिए विषयों को आहरण नहीं किया आरयंती भी आहार यहाँ के रोटी का सूची से नहीं आहार आरियं देती आहारा शब्दायु विषयों तथा इंद्रियों के द्वारा शब्दायु विषयों को आहार करने का नाम आहार है। इसलिए कहते सब विराग में अनाभ्रियमाण विशेष कष्ट तप से सदस्य कठोर तप में स्थित है मूर्खर्षिया विवर्ती है। ऐसे मूर्ख का ये जो है ना निर्भरी जाती है लेकिन कैसे नहीं मैं द्वारा इसी अंदर में राग को लेकर रसवर्गम रसो राग विशेष यात्रा और रूप का रस शब्द राग प्रसिद्ध रस राग में राग नाम का जिसको छोड़कर बाकी के विषय से भी चाहिए विषम विषय में अलग हो रहा है राग से अलग नहीं होगा विषम से तो निवृत्त हो गया लेकिन राग से निवृत्त नहीं हुआ राग को छोड़कर केवल विषय में निवृत्त हो रहा है अंदर राग को रखा हुआ है। यही आ रहे थे जैसे ऐसा करते एक आदमी महात्मा था एक बार चतुर्मास कर रहा था उसके चतुर्मास एक गवार जो है बहुत सेवा ना कि बस कुछ दिन रात उनको जो भोजन लाना पानी बनना लेप देना चारों पर फिर ऊपर रखे ध्यान से उठ जाते थे उनको पैर दबाना हर तरह से उसने और शाम बिच्छू आए दिन रात आप बगठे रखते महात्मा दया गई इतनी सेवा करी लेकिन उसको क्या गया उससे पूछा कि तुमको क्या चाहिए तो क्या महाराज हमें कुछ नहीं देते आप बैठते हम तो कैसे बैठा हम तो खींचने होते अलग समाधि में बैठ के उसको हम कैसे आप खींचे समझाए कैसे कर पाए लेकिन बीमार है जब उनको जानता हूँ ना पैर लड़े ना ब्रह्मा लगे ना हाथ लगे ना पैर कुछ नहीं कह गया तो उन्होंने ज्ञान दिया आचार्य और उसको चाहिए ध्यान अवस्था की स्थिति उसको रहता छुट्टी इसी तरह से बैठा करके हाथ लगाया और उसको होटल में खींचने उधर लग गई और वो विषय तो अलग हो गए इंद्रिया सुंदर गए हम आत्मा के वहां से चले चतुर्स को आने के बाद की बात है चले हम गाँव वाले हिंदू लड़का है हिंदू उसका भाग है दूसरे उनका अगर आंसर भाई हिंदे धाम को जिंदर के अंदर उनका किया तो लेकिन जैसे भाई बैठ की दोस्त हम लोग क्या करें उसे बहुत बोले हिलाए बुलाए उठिए नहीं ऐसे बस मूर्ति चले जाते हैं वही उसे उठा कर कहीं ले गए और उसको जो अगर आपके अंदर सुबह मिला के फिर संभाल के रखे उसको सुबह बाहर आ गई वैसे हमारे बड़े परेशान कर दिन क्या करे जिंदा है लेकिन मरा है नहीं भूल गए तो इसीलिए वो संभाले मिलते फिर चार पांच साल के बाद फिर महात्मा उसी तरफ से घूमते गए उससे पहले जो भी आदमी सबसे बोलते थे दो जो आए महात्मा योग्य नहीं था वो कहते थे अब क्या करे तो जब भारत के समाज में पढ़ाए आप जो सीओ महात्मा आए उनको गांव में घेर लिया महाराज जो आपने क्या कर दिए तो कुछ नहीं आए बार बार नहीं तो अच्छा गए और उसको आपसे जैसे देखा मेरा लाठी कहाँ है क्या लाठी पूछ रहा है इतने देर समाज ये था और तुम नहीं वही सोच रहा कि जो है मेरी लाठी कहा चलिए इतने वर्षों से जाएंगे तुम ऐसे पड़ा तो कहने का मतलब वो भी राग अंदर है तो उसके आतंक की भूल इसलिए अगर वो लाठी का नहीं है तो निराहार का मूर्ख का रोगी का मूर्ख का उनके नहीं होता है राग को छोड़कर वे केवल विषयों को त्याग देते विषयों का हरण नहीं करते उनकी इंद्रिया लेकिन विषयों के हरण करते हुए भी आप होते हैं राग करते हुए मुख्य असली प्रत्याग क्या है राग त्याग न कि केवल विषय त्याग और निराहार नहीं भी होता है क्या मूर्ख का या रोगी का या मूर्ख का केवल विषय त्याग होता है राग त्याग समर्थी विषय आंदे रस को छोड़ करके राग को छोड़ करके विषय त्यागता है तो यहाँ क्या हो रहा है निष्ठा वाला पुरुष के लिए स्वर से प्रवृत्त और रसिको और संज्ञा इत्यादि दर्शना तो रसम का राग देखेंगे आपने कभी स्वर से प्रवृत्त रसिको और सज्ञ इत्यादि जो है काव्य में प्रयोग होकर देखने मिलता है रस का प्राप्त नाम है स्वरागे न प्रवृत्तो रागी आगव्य आगम को जानने वाला विषयों में विद्यमान विभिन्न प्रकार के रंजन शक्ति को जानने वाला व्यक्ति अपने अनुरूप राग को लेकर के वह रागी प्रकट होता है। इस प्रकार के रसशब्द को राग अर्थ में साहित्यकार के रूप में अतः यह रसशब्द से भाग लेना ही उचित होता है। इतने कहते हैं कि देखो यहाँ तीन भाषिकार कहने थे सोमी रखो रंजन रूप और सूक्ष्म अस्थिरते है परम परमार्थम ब्रह्म कृष्णा उपलब्ध आमेवती की वर्तमान स्वरूप थे। ये जो रंजन रूप और राम रूप सूक्ष्म है वो अभी क्या वास्तव स्थिति के अंदर नहीं रही है। क्यों परम परमार्थ ब्रह्म को देख करके और उसको अनुभव करके क्या समझा मैं ब्रह्म हूँ आमेव तो ब्रह्म वर्तमान सेवर्तन विषय विज्ञान उसका और क्या हो गया विषय विज्ञान इंद्रिया विषयों को ग्रहण कर रहे हैं तो राग चल रहा है। लेकिन उन सारे विषयों के पीछे जो बीज भूत राग है उसके अभाव होने के नाते पहले वार करते हुए कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे शर्मा ग्रहण के लिए तो वो किसी भी विषयों के रूप में राग नहीं अलग अलग एक्टिंग करते रहता है ना उनको भी मंगा के एक्टिंग में रुचि है ना उनको राजा के एक्टिंग में रुचि है जो मिलता है उसको कुछ रूप से मतलब होता है सब कुछ करने को तैयार रहता है। उसको कोई भी वहां पर विषय के प्रति किसी भी प्रकार का राग नहीं कुछ भी करने को तैयार रहता है। उसको स्त्री को पास करने एक्टिंग करना बिल्कुल भी तैयार उसको फिर करना क्यों उसमें उसको राग नहीं उसका द्वेष नहीं वो जानता है कि ये सुविधा मात्र हो रहा है वास्तव में अलग हूँ मैं बड़ी कर रहा हूँ जानता है कि मैं ऐसी फिर जान रहा था दीदी एक सुविधा मात्र क्योंकि कोई व्यवहार कर तो राजा महाराज जो है व्यवहार करते भी शब्द विषम ग्रहण करते भी मैं शब्दों के प्रदर्शित को आ सकती नहीं निर्णय के विषय में क्या हम सब पढ़ते नाथ भी समय दर्शन शिला आसदी समझे दर्शन जब तक संगत दर्शन नहीं है तब तक रस का उन्नति उच्छेद बना असंभव है। तस्मात संगत दर्शनात्मिक आया प्रज्ञा स्थैर्य करते हुए चिंताया कि संगत दर्शनात्मिक प्रज्ञा का स्थिरता को अवश्य ही करना चाहिए इसका अर्थ इसे मैं पहले कह दिया था पूर्व पुष्पों का पुष्पों में कहा प्रज्ञा आरंभिक साधन के लिए और ये जो कहा गया सर्वोत्कृष्ट बना विषयों के साथ व्यवहार करते हुए भी प्रत्यार अवस्था नहीं रहता ये उत्कृष्ट स्थिति है। इसका कारण कौन है संयोग दर्शन बिना संयोग दर्शन का इस प्रत्यार अवस्था का प्राप्त नहीं होता। संयोग दर्शन में दृढ़ निश्चय जो होता है तो सही व्यवहार करते उसको कोई भर अलवस्त इसलिए कहते हैं ये जो चीज है संयोग दर्शनात्मिका प्रज्ञा स्थगन करते नहीं फल पाया क्योंकि संयोग दर्शनात्मिका जो प्रज्ञा में अपनी स्थिरता को लानी चाहिए संयोग दर्शन लक्षण प्रज्ञापन चिकित्सा आदर इंद्रिया स्वयं से स्थापित अभियानी ये स्मार्ट तक अनुस्थापन दोषमा जिसको संयोग दर्शन चाहिए उसको जो पूर्व ने कहा हो तथा जो मंगा नहीं हो उसका अभ्यास करना ही पड़ेगा नहीं करेगा तो क्या गड़बड़ी होगी और जो शुरू बिना प्रत्याहार का अभ्यास किए सीधे संयोग दर्शन को ग्रहण करने के लिए चेष्टा करना चाह रहा है तो वो भी विफल होता है। उसके लिए बता रहे हैं संयोग दर्शन लक्षण प्रज्ञा प्रेयम चिकित्सा संयोग दर्शन में प्रज्ञा की स्थिरता को करने की इच्छुक साधक के द्वारा आदो इंद्रिया स्थापित था सबसे पहला काम उसका यही है इंद्रियों को अपने वश में लेने मार्ग जिसलिए ऐसा है क्योंकि जो है इस प्रकार की इंद्रियों को अपने वश में स्थापित जो नहीं करेगा उसमें क्या दोष होता है वो दोष भगवान दोष प्रकट कर इंद्रियों को कितने नहीं देंगे धारणा ने मन को पकड़ के विषय में ले जाए द्वारा भी इंद्रिया प्रसाधन मन प्रमाधीन इंद्रिया ये प्रमाधी जो इंद्रिया है ये उस पर अपने मन को हरण करके ले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, उसको धारणा के और जाने में लेंगे और प्यार को देंगे। क्यों लगे की कौटिया पुरुष उपस्थिता इत्यादि है सुनने हो गए हमको स्वयं से स्थापित कर दिया। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। इसलिए आपने इंद्रियों को अपने वश में स्थापित नहीं किया, क्या होगा? दोष दोष खत्म करते हैं भगवान। ये प्रदंती ने कहा प्रयत्न नहीं करोगे तो ही अच्छा इंद्र अच्छा छोड़। इसलिए कि प्रयत्न करते हुए भी हे कौन देगा, पुरुष से उपस्थित होगा आधा पुरुष मेधावी है, साधारण नहीं हो, मेधावी पुरुष है, प्रयत्न निरंतर कर रहा है, उसके बावजूद अभी इतने वैज्ञान संबंधा मेधावी होने के बावजूद प्रयत्न करते होने के होते हुए भी इंद्रिया प्रमात्री प्रमुख शिराने विषय रूपर जो पुरुषम छोड़ी को इंद्रिया देती है प्रमथनशील है, छोड़ते नहीं जो आप शांत रखना चाहिए वो मंथन करेगी। इनका भी क्या होता है हल हल हल उतम देवा चहल पहल है मंथन अशांतवती भी कौन चहल है, इंद्रियों का स्वभाव है आपको शांत बैठते नहीं देते, इनका स्वभाव मंथन करना उन्हें चहल पहल करा विषयालु कम ही पुरुषम जो छो गई थी, इस पुरुष को विषय के अभिभूत करके विक्षुभ कर देते हैं। आप कुलित करके चारण और आप कुल करके उसको हरण कर दे, किसको हरण करते हैं प्रसदम प्रसन्न प्रकाश हम लोग प्रश्न हो ब्रह्म ने प्रकाश को ही अनुभव करता हुआ कुछ हम मर्द को खेच कर नीचे को लाते हैं विवेक विज्ञान उत्तम मनो, जो विवेक विज्ञान जो मन है उसको भी आप कृत्य जिसमें ऐसा है तस्मात आगम इंद्रियाणी विशेष भविष्य प्राप्त ज्ञानी उसके सभी उनके साथ जिसमें ऐसा इसलिए सबसे पहला काम ये है उनके प्रत्याना दृढ़ अभ्यास होना चाहिए। खड़ा होकर प्यार और अभ्यास करना चाहते हैं तो सर होता नहीं खुशी सुनो अजर करने के लिए बैठा इंद्रमोन करने के लिए बैठा चिताघर धारणा करने के लिए बैठे ये सब अत्याग का अभ्यास है इन अभ्यास को बताए जाएंगे होता नहीं होगी जैसे क्योंकि आज बांध बंद करके आप बैठे और श्वास में आपने अपने दृष्टि को मन को डाला और उसमें जो है शिव मंत्र और मंत्र के लिए पैसे पैसे करने लगोगे वो मन गए सो जाता है। मुझे पाजे पाजे में कराया कहीं बाहर कई जगह में जहाँ जाए लगता हो दस मिनट के अंदर सो अंदर जाओ और अंदर जाओ तो